بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالعبان يا سورة لباتن إيه السدحات وقرآن كتمدة سورة إنه ميسا أنك قلينا نوحى ليرا سورة المؤمنون أيا ليرا سورة المؤمنون وسورة مكية وبقل إيه طبان إيه السديد آيادود بقل طبان إيه السغال آيادود نوالي إيه هذا سورة إنه ميسا أنك قلينا وسورة مكية وحا اللوغة ورمية أصول العقيدة أيا اللوغة ورمية إلهي سبحانه وتعالى وحو اللوغة ورمي دونا نور آيادود وإلهي قطردي سي وحداني ستصالين أيا إيه وحاكلو إلهي اللوغة ورمية النبوة والرسالة بعثي إيه قيامتي إيه حواله إيه أيا سئادي هذا سورة آخر كذا إلهي اللوغة ورمي دونا سورة أمركا ما دام اللغة مقعد سورة المؤمنون تسمية ذات معنوين بيكفة لذا سيدا عينك أركي دون سورة دسن وها إلهي أغا ورمي دون صفات المؤمنين وي دسك مؤمنين تا صفات كي إسكليهين إيا دسك مؤمنين تا صفات كي أسمر كي لغيه لو مآل كود قيام وحا أو نقون عيه إيا إلا دون يقفك سو مؤمنه إيمان شاقن عيه إنو سورة دسن أو إسكد بقو أو إيمان كيس أو كفير يا صفات كاس إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين توشيغا أو دوركا أو استفير يا أيها لدونيا هاي إلى صفات كاس تذكر لها له أيا إلهي سبحانه وتعالى وهو بلن قاضيا إلي جل أيان جند إلى جناس الفردوس إلي جل أيان أو إلهي وهو له دونا الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون له دونا مرك سورة دان وحا وهي سورة عجيبة وهي وآدي آد لوغا ورمي دونا وصول العقيدة لوغا ورمي دونا ايوه حوق بدن تهي استفاد كمؤمنين تا قيامة ايه اهواس قيامة جري دون تا ايه كفارها وحا قبصة دون ايه نعمة مؤمنين تا ايه قيامه الايان ايه الهي سحوق اوه ورهم دون بعض القصص نوال وشيق دون سوردة بسم الله الرحمن الرحيم قد حقيقها ايوه الهي افلح وحا ليبانو الهي المؤمنون مؤمنين تا ايه ليبانين الهي قد حقيقها يود إلهي أفلح وحا ليباني المؤمنون مؤمنين تأيا ليبانين والإلهي قد وحا وحا حرف التحقيق وي نحايا يلا وحا لوغاق عبد رسلاس وحيا وحا مستقبل كأيه الأيان مؤمنين تو أيا إنا يحصل أيان أيا الحقيقين يا وي بركاتا إلهي وحود جنا يا منزلة الواقع وحا بحي أوكله مستقبلك وحان سوى سعوده ايا الهي وحوك دقيا وحب عيو كلمته مركا سود الهي قد حقيقها افلح وي ليبانين المؤمنون مؤمنين وي ليبانين والإلهي مركا مؤمنين تليبانتي ايا الهي نوضو همي غفروا بمقصودهم وي قصد كود بي كل ليبانين وين فكرين وحكا سعيك همي وأتود إلهي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قفت وحاوي النار لقد ديري أو الجنة لك لي وليباني برك هذا مؤمنين كانوا وحاوي قفك مصدقة أو إلهي يهسجيس همي ملائسة همي كتبة همي خصوصة همي يوم الآخر همي قدرت همي شرعي خير حلو ومري حاوي أركان الإسلام انتهي هذه قفك مركز لك هلأي أيال ولدي ذا مؤمنين تان إلهي مثل نور المؤمنين تأيال إذانو إلهي الذين مؤمنين تأسوا أيول إلهي هم أيقوا في صلاة صلاة دوضة إحدى ذو الإلهي خاشعونك وخشوع آية كفضة هذا اللي قبل الله بايه صلاة دبا مركز اللي قبل الله بايه صلاة دوح الله هرمرين آيانه وحيث هاي صلاة دو أفضل أركان الإسلام وي بعد التوحيد أما أفضل أركان الدين بعد الشهادتين وي شهادتين كبعد أيضا يأوفى للبدن هذا أيضا يأوفى للبدن أركان الإسلام حي الله تنكي أفر تسع سنجر أليس ونقون إسا مرسى مؤمنين كان ليبان في إلهي استفضل وحوه كنت الماما يمد كوبات إني صلاة ويكو خشوع عيان الذين مؤمنين تأسوا أيود إلهي هم أيقوا في صلاة صلاة دولة إحدى دول إلهي خاشعونك وخخشوعا salaadooda ayay ku khushuucayeen, mutawaadicuuna weeye. salaada marka way ku khushuucayeen, daahirka way ka khushuucayaan, baadinkana way ka khushuucayaan. khushuuca daahirka ahoo banaanka ahu waxa weeye atamasuk biaadaabi salaah, salaada idigteeday qabsanayaan. waxaa kamida aadaabta salaada inaan meelaha la milmilacsan, adoo salaada qofku salaada markuu ku jiro waxaa la rabaa mawlucu sujuudkiisa meesha uu ku sujuudaa inuu fiiriyaa rabaa, inuusan salaada ku dhex cayaarin baa la doonayaa. imaamka inaan laga hor marin baa la rabaa. dad waxaa jira imaamkii oon rukuuc amba sujuudin ka hor maraaya, amase waxa weeye ka hor maraaya, amba wax badan farta afuraayaa jira. waxaa kamid a daahir khushuuca daahiriga in la iska ilaaliyo, walculyadi cala alkhaasira weeye, gacanta oo kilida la saaro, waxyaaba fara badan. khushuuca midka baadiniga ahoo baadinka laga doonayani waxaa la rabaa baadinka in lagu soo xaadiriyo cadamada ilaahay, weyninka alle, in la waayo inaan laga fikfikirin shay adduunyaa, oo salaada adoo ku jira inaad adduunye ka fikirto, suuq iyo meel aad ku mashquulsantaa lama rabo. marka hadda saa horuu soo sheegnaa, salaada waxaa loo hormariyey acdamu arkaani diin bacda shahaadateyn weeye. ilaahay markaas wuxuu dhahay sifada koowaad, alladiina muuminiintaasoo hum ayagu ayuu dhahay ilaahay, fii salaatihim salaadooda, khaashicuuna ku khushuucayo ilaahay. salaada marka waxaa loo baahan yahay khushuuc in lagu dukadaal qabaa. waladiina muuminiintaasoo ayuu dhahay ilaahay, hum ayagu ayuu dhahay ilaahay, cani laqwi laaqiga u dhahay ilaahay, kalaamka laaqiga ah, mucriduuna ka jiisanaya. waladiina muuminiintaasoo hum ayagu ayuu dhahay ilaahay, cani laqwi laaqiga u dhahay ilaahay, hadalka oo xunoo hadayaanka, mucriduuna ka jiisana u ilaahay. muuminiinta haddana ilaahay wuxuu ku sifaynayaa hadalka laqwiga ah ayay ka jiistaan. laqwi waxaa la yihahdaa kullu maa yacuudu calaa shaqsi minhu faa'ida fi diini aw dunya, weye wax kasta oo waxa weeye shaqsiga aysan uga soo laabanaynin faa'iido oo diin iyo adduunyaba la weeye, ama qowl ha ahaato ama ficil ahaato, ama shay karaahiya ahaato ama shay mubax ha ahaato. waxaa kamid a hasliga, kaftanka iyo cayaarta iyo owqaada oo lagu layaco waxyaabaha maalaayacniga sida cayaaraha iyo waxyaabaha aan waxba tarayni weeye, iyo la dhex gala shahwooyinka la dhex gala weeye, iyo waxyaabahaas weeye waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu reebay. warkii oo kooban, insaanka waxaa ku haboon in markaasi uu noqdo mid maaragtaya u shaqeeya macaaskiisa addu aakhiro, oo addu aakhiro inuu ushaqeysto oo ushaqeeyo waa mid, amase dirham oo macaashkiisan adduunyada inuu shaqeysto wax kama dhexeeyaan. waxyaabaha kale waxaa ku waqtiga ku layaa inuu daayal raba, maxaa yeele nabigu waa sow dhahay min xusni islaami lmari tarkuu maa laa yacnihi, qofka muslimka islaamkiisa waxaa kamid a qofka muslimka wanaaggiisa waxaa kamid a u dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam waxyaabaha maalaa yacniga inuu ka tago. markaasuu dhahay ilaahay waladiina muuminiintaasoo hum ayagu ayuu dhahay ilaahay cani laqwi laaqiga u dhahay ilaahay mucriduuna ka jiisanaayo. waladiina muuminiintaasoo hum ayagu ayuu dhahay ilaahay haddani lizakaati zakada faaciluuna kuwa falaaya ah. haddana muuminiinta sifada saddexaad ilaahay wuxuu yihi waladiina muuminiintaasoo hum ayagu ayuu dhahay ilaahay lizakaati zakada faaciluuna kuwa falaaya ah. zakada xoolahooda ka waajibtay amase naftooda zakaatulfitri oo kale way jibanayaan weeye. zakada marka waxaa lagu idlaaqaa halidi qadarka la bixinayo, sida rubucul cushriga labada naqdayn, iyo cushurka ama niskiisa xabsiga laga bixinayo, amba ariga afartanka duurkaaga laga bixinayo, iyo loodiyo ayadana soddonka amase geeliyo shana saas un weeye. amase masdarkaa lagu idlaaqaha la yidhi oo markaasi ficlul faacilkaa weeye. marka zakada ayay bixinayaan buu dhahay ilaahay waladiina muuminiintaasoo hum ayagu ayuu dhahay ilaahay lizakaati zakada faaciluuna kuwa falaaya ah. waladiina muuminiintaasoo ayuu dhahay ilaahay midda afaraad hum ayagu lifuruujihim farjiyaashooda xaafiduuna kuwa xifdinaaya. qofka muuminka ahu waxa weeye qofka farjigiisa ilaaliyo weeye. waladiina muuminiintaasoo hum ayagu ayuu dhahay ilaahay lifuruujihim farjiyaashooda xaafiduuna kuwa xifdinaaya, farjigooda ayay xifdinayaan, xaaraamta ayay ka xifdinayaan weeye. can kulli maa laa yaxilu wadhuhu, wixii wadhigiisa uusan xalaal ahayn weeye, biwajhin min alwujuuh weeye, ayay ka xifdinayaan buu dhahay ilaahay. ilaa calaa aswaajihim uu dhahay ilaahay haweenkooda aysan ka xifdinayn mooyaane, oo amase maaki mooyaane malakad aymaanuhum midigyaashood ay milkiyeen. waxaa weeye farjigooda wixii wadigoodu uusan u banaanayn bay ka dhowrayaan ilaa waxa weeye haweenkooda mooyaane, amase wixii ay milkiyeen oo markaasi milkiyamiin ay ku milkiyeen ayaa markaasaa laga soo reebayayoo addoomankii ay milkiyamiinka ku haysteen oo suriyooyinka ahay ayaa markaasaa laga reebayaa. Fa innahum ayagu ayuu dhi ilaahay kayru maluumiina, kuwa la dagaalaya kayrkood weeyo addoomankaas iyo haweenkooday u tageen oo ay farjigooda ula tageen kuwaas laguma haysto lagu dagaali maud ilaahay, laakiin wixii kasoo hara ayaa markaasaan loo ogoleyn weeyey. Faman ruuxii ayuu dhi ilaahay ibtaqaa dalba waraa'a dalika, kaas lasoo sheega gadaashiis zawjaadki iyo suriyooyinki, fa ulaa'ika kuwaasow dhi ilaahay hum ilcaaduuna, waa kuwa xadgudbowd ilaahay, waxaan ilaahay u xalilin ayay u guddeen weeye. Faman ictadaa ruuxii xadgudbowdha ilaahay, faman ibtaqaa ruuxii dalbowdha ilaahay waraa'a dalika, kaas lasoo sheega gadaashiisa ama bacdigiisa, fa ulaa'ika kuwaasow dhi ilaahay hum ilcaaduuna, waa kuwa xadgudbowdha ilaahay. Waxaa kamida masalanba istimnaha ayaa kamida bilyadi weeye, waxa weeye gacanta oo lagu sheegaysta ayaa kamida xaaraan weeye iyaduna. A'imada oo saddexdaa saasay qabaan oo laakiin saas weeye xaaraam weeye, maalikiyada, shaaficiyada, abi xaniifa weeye. Imaam axmed qowlkiisa a jiro markaasi shuruud saddex haddii la helo ay banaanta dhahaye, inkastoo markaasi warkaasna la laciifiyey qofku asoosina ka cabsanaya ama naag xura maharkeeda helaynin ama addoon samanteeda aan helayn u leeyahy, iyo inay yaddiisa ay tahay yad ajnabi aysan naag ama naag ajnabiya u leeyahy. Laakiin istimnadu waxa weeye mani wacashada waa xaaraan weeye, qofku gacantiisa inuu mani isaga keenaa xaaraan weeye, laakiin gacanta zawjadiisa ama addoontiisa hadduu mani isaga keeno shahwo isaga keeno taas way banaantahay. Fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahi subxaanahu watacaala hum ilcaaduuna, kuwa gudba weeye oo xaddi ayay ka talaabsadeen weeye. Waladiina muuminiintaasoo ayuu dhaadana ilaahay hum ayagu la amaanaatin, ammaanooyinkooda amaanatinna waa la ilaha jamac iyo mufrad waa la akhriyaa, iyo wa caahdihim ballankooda udh ilaahay ayaga iyo alla ballanka u dhexeeya iyo ballanka ayaga dhexooda u dhexeeya. Ammaanada iyo caahdiga waxaan uga soo warannaa meelo badan qur-aanka suuratu maa'ida xataan uga soo warannay. Waladiina ayuu dha ilaahay muuminiintaasoo hum ayagu liamaanaatihim ammaanooyinkooda udh ilaahay iyo wa caahdihim ballankooda raacuuna ilaalinaayo, waxa weeye ammaanadooda iyo ballankoodana way ilaalinayaan buu dha ilaahay. Yuxaamuuna calayha weeye way ilaalinayaan oo way dhowraayaan weeye. Raacuuna ayuu dhi ilaahi subxaanahu watacaala xaafiduuna weeye, macnaha kayru muliiciina lahaa weeye, kuwa la yacaaya ma ahano ammaanada iyo cahdiga ma la yacaayaan buu dhi ilaahay. Waladiina musalliintaasoo ayuu dhi ilaahay, waladiina mu'miniintaasoo ayuu dhi ilaahay hum ayagu calaa salawaatin salaadyaalkooda u dhi ilaahay yuxaafiduuna, kuwa xifdinaaya. Waladiina ayuu dhi ilaahay muuminiintaasoo hum ayagu ayuu dhi ilaahay calaa salawaatihim salaadyaalkooda, calaa salaatihimna waa la akhriyaa mufrad iyo jamac intaba, yuxaafiduuna kuwa xifdinaaya ah weeye, salaadooda ayay xifdinayaan oo salaada way oogaayaan oo qaadeeda ayay ku ogaayaan. Marka hadda waxa weeye marki horena salaada ayaa lagu bilaabay, haddana waxa weeye salaada ayaa lagu khatimayaa, salaaday dhowraayaan shuruuddeeda, arkaanteeda, aadaabteeda weeye. Maxaa yeele salaadu waa cimaadudiinaale diinta tiirkeedu weeye, sida nabu uu sheegay arkaanta diinta midda u weyn weeye bacda saadatayn weeye, ayada ayaa lagu bilaabo awsaafta muuminiinta ayadaana lagu khatimay. Saasaad ku ogaanaysaa salaadu inay shay aada iyo aada u weyn ay tahay. Marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kusoo sheegay lix sifo ayuu kusoo sheegay, lixdaas sifo markii loo soo sheego alla wuxuu dhahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay, oo sifaadkaas lagu soo sifeeyey ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humul waarisuuna, kuwa dhaxlaaya weeye. Ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humul waarisuuna, waa kuwa dhaxlaaya. Alladiina kuwaasoo yarisuuna dhaxlaaya alfirdowsa, jannaatul firdowsa dhaxlaaya. Marka hadda lixdaas sifood qof walba hadduu isku fiiriyo waa askaraya, ilaahay waxa jannada lagu gelayana waa sheegayaa oo waa caddaynayaa, waxa naarka lagu gelayana ilaahay waa caddaynayaa. Marka qofka muuminkaahu waa inuu iska xisaabaa xisaabkaas weeyo, sifaadkaas waa inuu iska xisaabaa weeye. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alladiina kuwaasoo yarisuuna alfirdowsa, firdowsa dhaxlaaya udha ilaahay, hum ayaguna fiiha jannaatu firdowsa udha ilaahay khaaliduuna, kuwa ku waara weeye. yaa firdowsna way ku waaraan ilaahay subxaana watacaala. Marka hadda intaas waxaa looga soo baxay sifaatkii muminiinta iyo ma-aalkoodii ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga soo warramay. Marka alla subxaana watacaala aayadahan wuxuu kusoo sheegay sifaatka muminiinta iyo ma-aalkooda, halka kan laga bilaabo ilaa laga gaarayo wacaliiha wacaasulku tuxmaluunane, ilaahay afar nooc ayuu ku sheegi doonaa oo qudradiisa daliil u ah weeye. Marka midda ugu horreysa, insaanka taqallubkiisa oo ku gadgadoomaayo abuurkiisa heerarka oo abuurkiisu maraayo ayaa ilaahay noo sheegayaa, waana markaasi sagaal weeye. Waxaa ugu dambaysa tubcasuuna weeye. Tan labaad waxa weeye samaawaadka abuurkooda. Tan saddexaad waxa weeye biyaha ilaahay carrada samada uu kasoo dejiyey. Tan afaraad waxa weeye xayawaanaadka manaaficaadkiisa oo lagu manaafacsanaayo. Ilaahay wuxuu ka sheegaya iyadana afar nooc weeye ayaa ilaahay ka sheegaya. Marka intaas ayaa looga halkan ilaahay ugu rami doonaa. Intaasoo dhanna waxay tusinayaan ilaahay qudradiisa iyo waxdaanidiisa. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wala wallaahi qad xaqeeqee khalaqna alinsaana, insaanti waanu abuurnow ilaahay, min sulaalatin, tulla soo siibay xaggeeda ayaanu ka abuurnow ilaahay. Walaqad xaqeeqee khalaqna alinsaana, insaanti waanu abuurnow ilaahay, min sulaalatin, tulla soo siibay xaggeeda ayaan ka abuurnay. Waxaa laga soo qaatay min salaltu shaya min ashay weeye, shay ayaan shayka soo dhex bixiyey, istakhrajtuhu minhu weeye, waa khulaasadiisa, min diinin, dhooba xaggeeda ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala. khalaqna alinsaana, insaanki waanu abuurnay, min sulaalatin, tulla soo siibay xaggeeda ayaan ka abuurnay, min diinin, dhoobo laga soo siibay. Oo waxa weeye dhoobadii ayaa qayb ka mid ah arladan oo dhan markii wujuudeeda laga soo aruuriyey ayaa waxa weeye ilaahay isu keenay oo isku cajiinay qaybo. Markaasi waxa weeye qaybihii lasoo aruushaa ayaa insaankii aadama ayaa laga abuuray oo asul bashar ah. sima bacyadowna ilaahay jacalnaahu waxaanu ka yeelnay insaanki, waa haddaan waxaa loo jeeda nafligiisu waaye nutfatan maniyowdha ilaahay, fii qaraarin qaraar ayaanu yeelnowdha ilaahay, makaanu sugnaasho makiinin oo dhowris badan waa raximta weeye. suma jacalnaahu waxaanu yeelnowdha ilaahay nutfatan mani, fii qaraarin qaraar ayaanu makaanu sugnaasho weeye makiin oo dhowris badan waa raximka weeye. wixii gala markaasi makaan oo markaasi makansanaya weeye. waxaa marka lagu sifeeyey markaasi makiinimo, maxaa yeele waa maxfuudaa la yidhi oo ikhtilaal kuma soo jirinaya, khalal asagoo laciifa, haddana waxa weeye manidaasu mar hadday gasho wax kale ma aqbalaayo, taas ayaa markaasa waxa weeye ku jiraysa weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, suma bacdiyada khalaqna nutfata, manidii aanu ka yeelnow ilaahay calaqatan, xinjir ayaanu ka yeelnay. suma khalaqna nutfata ilaahay, manidii waxaanu ka yeelnow ilaahay calaqatan, xinjir ayaanu ka yeelnay. manidii afartan maalmood markay joogto kabacdi waxaa laga dhigayaa calaqa weeye, dam oo jaafa oo qaliida weeye oo kakan weeye oo engegan. fa khalaqna alcalaqata udha ilaahay, xinjirta waxaanu ka yeelnay, mulqatan, saafeen ayaanu ka yeelnay. fa khalaqna alcalaqata, xinjirta waxaanu ka yeelnay udhahay alle, mulqatan, mulqada waxaa la yidhaha qatran, waxaa la yidhaha laxman qatru maalin lagu, waxa weeye inta hilib la xalaaliyo kale ayaa laga dhigayaa. afartan kale marku ku darsado waa 120 afar bilood weeye, waa marka ilmaha ruuxa la gelinayo. fa khalaqna almulqata udha ilaahay, mulqadi waxaanu ka yeelnay udha ilaahay, cadki yaraa hilibka ahay, cidaaman lafo ayaanu maaragtaya ka yeelnay ilaah, lafaan u yeelnay. fakasownaa waanu marashaynay udha ilaahay, alcidaama lafihi, laxman, hilib ayaanu marashaynay. lafihi markaasaa hilib loo samaynaya. fakasownaa waanu marashaynay udha ilaahay, alcidaama lafihi, laxman, hilib ayaanu marashaynay udha ilaahay. khalaqnaada hadda mawaalicda saddexdaa bimacnaa sayarnaa weye, waanu ka yeelna weye. suma bacyada anshanaahu, waanu abuurnay udha ilaahay, khalqan, khalqi ayaanu ka abuurnay aakhara oo kale. markii intaas uu soo maray oo afar bilood uu ka gudbay ayaa ruux la gelinayaa. suma anshanaahu, waanu amaamudnay udha ilaahay, khalqan, khalqi ayaanu ka amaamudnay aakhara oo kale. fa tabaaraka allaahu, alla ayaa kor ahaada udha ilaahay, allihii axsanu lkhaaliqiina, intii wax qadirta allihii uu qadir wanaagsanay ah. fa tabaaraka allaahu, alla ayaa kor ahaada udha ilaahay, axsanu lkhaaliqiina udha ilaahay, ama fa tabaaraka allaahu, fa tacaadama allaahu, ilaahay ayaa weynaaday oo qadarkiisa oo kor ahaada weeye, allihii axsanu lkhaaliqiina inta wax abuurta allihu abuur wanaagsana weeye, axsanu lmusawiriin weeye, amase axsanu lmuqadiriin weeye. Marka waxaa saas loo leeyahay ismu tafdiilkan mushaakala ay mushaaraka ayuu markaas u keenayaa la yidhi, xadiisihiisa loo daayo ayadoon khaaliq uusan jirin. Marka waxaa la leeyahay fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiina axsanu lmuqadiriin weeye, inta wax qadirta allihii maarakiyaa uqadar wanaagsan ah, axsanu lmuqadiriin aan leeyihin. Marka hadda axsan macnaha waa la istixad faali, maxaa laga dhigaa markaas, waa la istixad faali lilcilmi bihi waayo. Fatabaaraka allahu alla ayaa kor ahaada markaas axsanu lkhaaliqiina axsanu lmusawiriina, inta wax suuraysa allihii maaragtaya uu wanaagsan ah weeye. calaa ayi saal, si kastoo la yidhahda markaasi ilaahay suuraddiisa suurad la barbar dhigaa ma jirto. axsanu lkhaaliqiina axsanu lmusawiriina, inta wax suuraysa allihii ugu suurad wanaagsan ah. allahaas ayaa markaasaa kor ahaaday oo cadamadiisa ay weynaatay. suma bacdigeedow dha ilaahay innakum idinkiyow dha ilaahay, bacda dalika kaas lasoo sheegay bacdigiisa, innakum idinkiyow dha ilaahay bacda dalika, umuurtaas oo cajiibka ah oo abuurka insaanka oo lasoo sheegay bacdigiisa. ilaahay subxaana watacaala jamiicu lmukallafiin oo bani aadamka ayay la khidaabayaa. suma bacdigeedow dha ilaahay innakum idinku bacda dalika kaas lasoo sheegay bacdigiisow dha ilaahay, lamayituuna kuwa dhimanaya ayaatiin, intaas idoo soo marteen ayaad imanaysiin ow dhilaahay. suma bacdiyadow dha ilaahay innakum idinku yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda, tubcasuuna kuwa lasoo bixinaya ayaatiin. suma innakum idinku ow dha ilaahay haddana yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda, tubcasuuna kuwa lasoo bixinaya ayaatiin, xisaab iyo jazaa laydin soo bixinaya. hadda marka meeshaas waxaa looga waramay insaankii abuurkiisii adwaarka uu maraayo oo cajiibka ahayday, ma-aalkiisi wixii ugu dambeeyey ayaa ilaahay noo soo sheegay. adilada kaleentood waxa weeye samaawaadkan abuuristaankooda, walaw wallaahi qad xaqeeqaha yuu dha ilaahay, khalaqnaa waanu abuurnay fawqakum korkiinnow dha ilaahay, sabca daraa'iqow dha ilaahay, samayaalo oo todoba ah. daraa'iqdan waxa weeye sabca samaawaad weeye, daraa'iqna waxa looga cabilaaday duruuqul malaa'ika weeye, malaa'igta ayaa dhex marta. markaasuu dhahay alle walaqad xaqeeqee khalaqnaa waanu abuurnow dha ilaahay, fawqakum korkiina sabca daraa'iqow dha ilaahay, samayaalo oo todoba ah. walxaal maa kunnaa anan ahaaninow dha ilaahay, canil khalqigiyow dha ilaahay, oo samaawaadkaas ka hooseeyey, qaasina kuwa halmaansa, oo annagoo todoba samo hawadaas istaajinay, oo xajmigoodu aad iyo aada u weyn ilaahay uu garanayo, haddana khalqigii ka hooseeyey qaafiliin ka midnihin inay kusoo dhacaan weyi, annagaa ka haynow leeyay ilaahay. maxaa yeele ilahay waatuu dhahay wainsuku samaa'a an taqaa calaa ardi, waatuu dhi ilaahay ilaahay samada isagaa haaya, akhladayna kusoo dulacda ilaahay ka eynaayo. awood ilaahay subxaanahu watacaala siisaa ayay meeshaas ku taagan tahay. markaasuu dhahay alle walaqad xaqeeqee khalaqnaa waanu abuurnow dhahay alle, fawqakum korkiina sabca daraa'iqow dha ilaahay, samayaalo oo todoba ah ayaanu korkiina ku abuurnay. maxaa yeele koonkan abuurkan la abuuray waxa weeye waa in ilaahay qudradiisa waxdeenisa lagu aqoonsado. fawqa kuntaa hadda waxa weeye muraadku jihatul culuw weeye, jihada sarraysa weeye. maxaa yeele kownuhaa fowq ay tahay, fowq waxay ku tahay inamaa huwa bacda khalqi lkhalqi weeye, bacda khalqi lkhalqi, abuurka abuurkiisa bacda khalqi lkhalqi weeye, khalqiga abuurkiisa ka bacdi weeye ayay saas noqotay. haddii aan saas la dhihinaa leeyahay, markii samaawaadkan waqtigii la abuuraayay maaragtaya khalqigaanu maba jooginba markaas, oo wax hadda fowqooda fowq maba aysan qabin, ee markii ayaga la abuuray ka bacdi ayay markaasay fowqooda noqotay. markii arradan la abuuray iyo wixii korteeda ahoo makhluuqaada, markaasay samadu mugaasay fowq noqotay, markaasay fowq noqotay. laakiin haddii makhluuqan inta uusan jirin fowq ma aysan ahayn, gaagee macnaa wax meel ugu aadanaan bay jirin markaas. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala walaqad xaqeeqee khalaqnaa waanu abuurnay fowqakum korkiinnow dha ilaahay sabca daraa'iqa samayaalo oo todobahow dha ilaahay. walxaal maa kunnaa anan ahaanin canil khalqi khalqigiyow dha ilaahay ka hooseeyey qaasina kuwa halmaansan, oo khalqigan ka hooseeya samaawaadka kan waaweyninka badanne waa lala socdaa ayadane, oo ilaahay qaafil kamaan subxaanahu watacaala. سماواتك مركا واه دروق الملائكة ايان دهني حق عروش كودة ايان الولجي ده مركا يسيكور ايان مركا يصوه وابان ايان مركا يدول ايان وي علومة قالوا هنا ترائق وي معناها او مدخوقات وي حالا قوة دا واه مركا يسكور سعرينه واه دباق وي سيدا عايزة لكسو عروس لكن سيدا ورأي اللي باهي باهي باهي هايو waa weey markaasi duruq oo waxa weey malaa'iktu ay marayso taas ay markaasi noqonaysaa sidaas ayaa markaasi loo badan yahay waa looga cabireen hadda sabca samaawaad quraanka waa soo aroot ah sabca daraayada waxa looga cabiray inay markaasi malaa'iktu ay marto oo wadooyin ay leeyihiin oo isla markaasi laftuuda aysan ahayn oo isla xiriirba ilaahay uu sheegaya oo samaawaadka meel la mar ay yihiin ilaahay malaa'iktiisu ay marayso wadooyin yihiin sida hadda annagaba arlada hadda aan joogno wadooyin ay noogu tahay sidaas ayaa waxa weeye malaa'igtana waxa weeye samaawaad wadooyin u yihiin saasaa marka looga cabiray ee hadda markaasi annaga wadooyin nooma ahan laakiin ilaahay malaa'igtiisa ayay wadooyin u yihiin sida annaga arladaanu ay noogu tahay wadooyin ay noogu tahay saasaa marka tacbiirka uu keenaya halyidhi waana sida ugu raajaxsan oo la leeyahay sabca daraa'iqa sida jalaaliinku ku fasirayana saas weeye مرسى عشر كيني انت سأيوك اجيهاي والله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عشر كيني وحوكب الهبان يا آيات التمن اي السببات او سورة المؤمنون كمده الهي سبحانه وتعالى وظن وغصوا ورمي عشر كيني آياته ودن بيهي لور ادلاء ايين وكل احجرني او الهي قطردي سيئة وحداني ليس كورمي الله وهو نسير سبحانه وتعالى وحانو أبورنو لإلهي أوفرتين آنو كأبورني فضبط سمو أيانو دشين كأبورنو لإلهي أنك وخلق كهو سينا غافلين آنو كأهين إني سماوات غافل كسو دعانو يهلاقان قال أنك أيانو كأليني نو لإلهي سبحانه وتعالى مركا هذا وحوي أجلدي قيمت سدحاد أو إلهي سبحانه وتعالى مدر كان وصمدت أو كأني هي النفع جيسة أي إلهي سبحانه وتعالى نوضو ورمي الله يقول سبحانه وتعالى وأنزلنا وندجنون إلهي من السماء استمد حق يدوحى نكسو ودجني ما أن مضر أيان كسو ودجنون إلهي بقدر مقدر أيان كسو ودجنون إلهي فأسكنناه دبيدنا وندجن مضر كيون إلهي في الأرل أهلغ أيان ودجني وإنا أن نقبوض إلهي على ذهاب لتجد به بدر كاسين ولتقن أرداد لسويد جيي لقادرون فوكرا أيان نهود إلهي أوضبك مركاس وحوية أيوغ إيا الدوال سود أون أي أدنتان نعمد إلهي أسقو إلهي نتصى علينا أي أولوب هاي شكر بيدي أدنى إلهي وحو نتصى يا قطرديس يا وحدانيديس أيو نتصى يا الله سبحانه وتعالى الله يقول وأنزلنا واندجني من السماء السمد حقيا لو إلهي ما عن مدر أيان كسود جني بقدر قدر أيان كسود جنو إلهي معناه وحا إلهي كولا سبحانه وتعالى سمد بي أيان كسود جني بيها سو مركز قدر بس كفاية وضعية حيوان كأيان كسود جني وقدر كان وحوية انت مركز وحوية أرلغة كفلا يا حيوان تجوغة أيان لو لجي لهي كولا هالي سبحانه وتعالى maxay ila hadii waxa weeye duufaan la keeno oo wax walba ay baabiyaan markaasi waxa weeye dhibaato ay keenayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala qadar ayuu keenayaa taqdiir weeye markaas oo dadka manaaficdooda u soo jiidaya wixii lugtoodana ka daafacayo culimada qaar waxaa loola jeedahay in qadri xaajatin dadku waxay u baahan yihiin in la eegweeyo فأسكناه أيود إلهي وانو دجي مود إلهي ما أيانو دجيني في الأرض أوك دحديث وبيه إلهي وحانو كدق نود هاي هو أفراد كحفلي وكفتغا أيانو كدق نود إلهي دعلوا على ظهرها قار بيها كمدة أفراد دوشي دي جوغايا ودعلوا في بدنها قار نوحا وي أفراد هوسي جيران قلوك علو شيسي جيرايا انتا سنوحا وي كل قد منافعي ليه maxay la biyaha diila waaye kuwa arlada dusheeda jooga xayawaanka iyo markaasi wixii joogay oon bay u baaba'ayaan haddii biyaha dhulka ay wada galaan faa'iido ma laha haddii arlada ayna wax gelina dhulka wax ka soo bixi maayaan marka alla subxaanahu watacaala xigmadiisa weyn iyo markaasi nafciga adoomankiisa uu anfacaayo waxaa ilaahay biyuhu u yeelaa laba qaybood buu ka dhiglayaa. Qayb waxaa weeye arrada dusheeda joogta oo lagu intifaacayo, arrada dusheeda looga intifaacayo, sida kuwa waxaa weeye waraha ku jira, kuwa maaragtay wabiyaasha ku jira, kuwa balliyada ku jira, kuwa galalka ku jira, waxyaabahaasoo dhan, kuwa baraagaha iyo eegta ku jira, waxaasoo dhanba waxa weeye waa nafci ilaahay subxaana wa tacaala arlada dusheeda uu ku reebayo. Qaarna waxa weeye arladu way hoos u gelayaan, kolkaasay nabaadka ay ka soo dhalinayaan. Wa inaa anagu buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala calaa dahaabin la tegidow dha ilaahay bihi maa aas lala tago la qaadiruuna kuwa karcayaana, biyahaas inaanu la tagno oo marka ugu horeysaba aanan arladaan keenin iyo markaan arlada keenna inaanu ka qaadno, intaasba awood baan u leenahay dha ilaahay subxaana wa tacaala. Biyaha hadda nafciga badanna waxaa kamid a biyaha webiyaasha. Xadiis waxaa jira saxiixeynku ay wariyeen oo bukhaari iyo muslim laga wariyey, xadiis ibnu cabaas la yidhaahdo, cabdullahi ibnu cabaas xabru caalami uma wuxuu nabiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam, waxa uu dhahay ina allaha caza wajalla ilaahay anzala min aljannati, jannada wuxuu ka soo dejiyey khamsata anhaarin, shan webi, shan webi ayaa ilaahay jannada ka keenay. Webiga la yidhaah sayxuun iyo webiga la yidhaah jayxuun iyo dijle iyo furaad iyo nayl, shantaas ayaa laga keenay. ilaahay anzalaha allahu caza wajalla min caynin waaxidatin min cuyuuni aljannati, wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam alla waa soo dejiyey il kaligeeda oo ilaha jannada kamida ayaa laga soo qaaday. Darajada darajaadka jannada ugu hooseysa ayaa laga soo qaaday. Malaga jibriil la yidhaahda labadiisa garab ayay ku socdaan. ilaahay ayaa buuraha wadeeca dhigay, markaasuu ilaahay arlada ku kor dureeriyey. Wajacala fiiha manaafica linnaas, ilaahay dadka ayuu manaafic ugaga yeelay, waxayna ilaahay qowlkiisa macnihiisa tahowdahay wa anzalnaa min assamaa'i maa'an biqadarin fa askannaahu fi lardi, ayaddan ayuu ku fasiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Fa idaa kaana cinda khuruuji ya'juuj wa ma'juuj uu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, markii la gaaro juuj iyo maajuuj khalqiga la yidhaahdo oo nabiyullaahi ciise ka bacdi soo bixi doona cinda qubbi qiyaami saacati markay soo baxaan, arsala allahu caza wajalla jibriil, ilaahaysa jibriil oo soo dirayaa. Farafaca min alardi alqur'aan walcilma kullah walxajar alaswad min rubn albeyt wa maqaami ibraahim wa taabuutu muusa bima fiihi wa hadihi alanhaar alkhams, wuxuu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam say jibriilaa la soo dirayaa. Arlada ayuu wuxuu ka qaadayaa qur-aanka u rafcinayaa, cilmiga ayuu rafcinayaa, xajar alaswadka ayuu ka qaadayaa rubnulbeyt, maqaamu ibraahim ayuu isagana qaadayaa, taabuudka nabiyullaahi muusa ayaa isagana la qaadayaa oo hore suuratul baqara inagu soo marnay iyo waxa ku sugan weeye. Hadda meel taabuudka nabi muuse lagu sheega ma laha, laakiin waxaa dhici karta arladan ilaahay inuu meel uun ka yaallo iyo wabiyaashan oo shantaa ilaahay samada ayuu kor yeelayaa, waxayna la macno soo dhaynagu wa innaa calaa dahaabin bihi laqaadiruun, fa ilaahay yidhi weeye markaasaa la qaadi doonaa. faidaa rufucat haadihi alashyaa kullaha, haddii ashyaadan dhammaanteed la qaado dhahnagu min alardi laga qaado, faqada ahluhaa alkhayra dunya wa diin, u dhah arladan ahalkeedu waxay weynayaan khayr adduunya iyo diinay weynayaan, markaas waa marka shiraartu arlada isugu soo haraysa weeye. alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fa ansha'naa waanu abuurnay lakum idinkow dh ilaahay bihi bisaabil maa'i maa'aa sababkiisa jannaatin beerayaal ayaanu idiin abuurnow dh ilaahay oo min nakhiilin timir ah wa acnaabin cinab ahu dh ilaahay, biyihii markaasi soo da-ay oo madarka ahay oo arlada yimiday nafcigii ay keeneen ayaa ilaahay noo sheegaya. markaasuu dhahay alla subxaana wa tacaala fa ansha'naa lakum, waxaanu idiin amaamudnow dh ilaahay bihi bisaabil maa'i maa'aa sababkiisa jannaatin beerayaalow dh ilaahay oo min nakhiilin timir ah wa acnaabin cinab ahu dh ilaahay. hadda beeraha cinab iyo timir kaliya maahane, waxaa la yidhi fawaakihda carabta ayaa ugu badneedaa la yidhi. lakum maxaa idinkuu sugnaadow dh ilaahay fiiha jannooyinkaas fawaakihu faakihayaalo kasiiratun oo fara badan, lakum maxaa idinkuu sugnaaday fiiha ayuu dh ilaahay jannooyinkaas beeraha weeye fawaakihu faakihayaalo kasiiratun oo fara badanow dh ilaahay wa minhaa fawaakihdaas ayaa ta'kuluuna aad ka cunaysaan jiilaal iyo xagayba taas ayaad ka cunaysaanow dh ilaahay subxaana wa tacaala. wasajaratanow dha ilaahay anshanaadi bay la socotaa wa anshanaa waxaanu idiin amaamudno idiin abuurnow dhaadan ilaahay shajaratan shajaro geed weeye shajaradaasoo takhruju kasoo baxaysa min duuri shaynaa jabalki oo barakaysnay, min duuri shaynaa amba min duuri siinaa jabalki oo barakaysnay kasoo baxaysa. Shajaradaasoo kumbitu dhalinaysa o dha ilaahay biduuni subag dhalinaysa iyo wasibqin goosaar oo lil aakiriina kuwa wax cunaaya usugnaatay. Waxa weeye shajaradan la yidhaha shajaratu zaytuun ayaa ilaahay tilmaamaya subxaanahu watacaala. Shajaradaasoo takhriju kasoo baxaysa o dha ilaahay min duuri sayna ama min duuri siina weeye, waxaa loola jeeda shajaratu zaytuun weeye. Waxaa markaas ayada ee loogu khaas ilaahay siina meesha la yidhaahdo oo dhulkaas hadda masar ku taala, asalkeeda marka hore meeshaas ka yimidaa la yidhi, laakiin kabacdi adduunyada meel walbay gaartaa la yidhi. Waxaa la yidhi geedkii ugu horeysay oo arradan kasoo dhalatay dhuufaankii nabiyulaahi ee nuux qoonkiisi lagu helaayo kabacdi ayada aheedaa la yidhi. Marka waxaa la yidhi dhulka wax badan ayay ku aalaysaa geeddaasaa la yidhi. Xataa waxay culummada qaar sheegeen aa la yidhi inay cumrigeedu gaaraya 3,000 oo sano inay noolaahayso oy markaasi arrada ay ku aalayso. Waa geed barakaysanoo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankana uu ku sheegay watiini wazaytuuni waduuri siniin o ilaahay watiini wazaytuuni o ilaahay shajaradaa shajaratu zaytuunkaa weeye. Zaytuunka hadda midkan oo soomaalida zaytuun yaqaaniin ma ahan. Midkan zaytuunka dadkaanu leeyahay jawaafa ayaa la yidhaha carabiga, zaytuunku kaas ma ahan weeye, waa ka duwan yahay. Inkastoo markaasi bacdulbuqaac laga helo iyo wadamada tan carabta iyo khaliijka meelo badan iyo dhulkaas badanaa laga helo xijaas iyo laga helo, haddana waxa weeye midkan hadda dadku ay leeyihiin zaytuunka kaas zaytuun lama yidhaah, waxaa la yidhaha carabiga jawaafa ayaa la dhahaa. Markaasuu dha ilaahay geed ayaanu abuurnay udh ilaahay oo takhruju kasoo baxaysa min duuri shayna jabalki oo barakaysna udh ilaahay shajaradaasoo sambutu dhalinaysa amase kumbitu weeye biduuni subag dhalinaysa udh ilaahay iyo wasibqin waa shajaratu zaytuunka weeye subagay dhalinaysaa oo waxa weeye waxaa kasoo baxaayo miraheeda saliid ayay leeyihiin iyo wasibqin goosaara udha ilaahay oo lil aakiliina kuwa wax cunaaya usugnaato udha ilaahay. Waxay ku cabsantaa duhniga weeye idaan weeye markaasoo luqmada markaasi lagu socodsiiyo oo waxa weeye saliidna way tahay oo lagu fito faynuusyada oo gaas loogaga dhigto, haddana waxa weeye cuntadana waa lagu cunaa oo waa shay aad iyo aada u qaaliyah oo u qiimo badan weeye shajaradaas saytuunka saliiddeedu weeye. Wayna lakum waxaa idin sugnaado udha ilaahay haddana fil ancaami nimcoolayda tii afaraad weeye xoolaha weeye geela iyo looda iyo ariga weeye. Wayna lakum waxaa idin sugnaado udha ilaahay fil ancaami nimcoolayda la cibratan cibra ul ilaahay wa ina la cibratan taasaa aheed markaasi isinkiinada marka intaan kalena waxa weeye waxay noqonaysaa jumlooyinkan jumladaana khabarkay noqonaysaa wa ina lakum waxaa idin sugnaado udha ilaahay fil ancaami nimcoolayda la cibratan cibra ul ilaahay say lagu cibro qaato say aad ku waana qaadataan ood ku cibro qaadataan weeye waana sida tan nusiikum waanu idin waraabinaynaa hawdha ilaahay mimaa kii fii buduunihaa caloosheed ahaaday ayaa idinka waraabinaynaa. Waxaas waxaa loola jeedaa caanaha weeye. Alla wuxuuri nusiikum waanu idin waraabinaynaa mimaa kii fii buduunihaa calooseed ahaaday allabana weeye caana ayaa idin waraabinaynaa. Walakum haddana waxaa idin sugnaada udha ilaahay fiihaa ayuu dhahay ilaahay ancaamta dhexdeeda manaaficu manaafica udha ilaahay kasiiratun oo fara badan nacfi fara badan ayaa haddana idinkugu sugano caanahaas kaliya kuma sugna suufka laga guranaayo dhogorta oo maaragtay ariga iyo maaragtay idaha ascaartooda iyo wabarka geela sayntiisa waxyaabahaasoo asmaanti horo loo isticmaali jiray xagga firaashka ayaa markaasaa la sheegaa iyo hadda asmaantan xataa waa la isticmaalaa. Wa minhaa ayuu dhaha haddana ilaahay nimcoolayda xaggeeda ayaa taakuluna ka cunaysiin haddana waxa weeye ayadii baa la cunaya oo hilibkeedii baa la cunayaa. Wa minhaa ayada xaggeeda ayaa taakuluna ka cunaysaanu ilaahay waxaas nimcaa oo ilaahay na tusaayo waxaa loo baahan yahay marka ugu horeysa in alla lagu shukriyo. Waxaa kaloo loo baahan yahay in la ogaado ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa jeriin ay u tahay. Wa calayhaa ayuu dha ilaahay ancaamta oo gaar ahaan geela ku rumoodaysaa layidhi iyo wa calaa fulki doomanka ayaa tuxmaluuna laydinku xambaarayaa. Haddana waxa weeye xoolihii qaar ka mid a nacfi oo haddana ziyaada ayaysii leeyihiin oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa calayhaa ayuu dha ilaahay ancaamta oo gaar ahaan loola jeedo waxaa loola jeedaa geelaa loola jeedaa maxaa yeele geela waa rukuuka laga dhigto oo la fuulayo geela weeye. Wa calayhaa ayuu dhahay ilaahay nimcoolayda, ayuu dhahay allah subxaanahu watacaala, iyo wa calaa alfulki doonta ayaa tuxmaluuna laydinku xambaaraya hawdha ilaahay, taa ayaa laydinku xambaara hawdha ilaahay. Walow wallaahi laqad xaqeeqa, ayuu dhahay ilaahay, arsalnaa waanu dirnay nuuxa nabi nuux ilaa qoomii qoomkiisa ayaan u dirnay, faqaala deedna wuxuu dhahay nabi nuux, yaa qoomi qoomkaygiyow ucbudullaaha ilaahay caabuda, maa lakum idiinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaahay idiinma uusan sugnaanin gayruhu ilaahay qeyrkiisa idiinma sugnaanin afalaa tattaquuna sow alla ka cabsamaysiin. Meeshaan waxaa laga gudagelayaa shan qiso ayaa ilaahay noo sheegaya, oo waxa weeye qisadu aysan ku jirin abuurkii aadam oo ilaahay noogaga soo waramaayo, haddii taas lagu daro lixay noqonayaan. Qisada ugu horeysa waa midda hadda aynu gelayno, qisadii nabi ilaahay nuux weeye. Qisada labaad qisadii nabi huud weeye. Qisada saddexaad qisatu lquruuni alaakhariin weeye. Qisada afaraad waxa weeye qisatu muusa wa haaruun weeye. Midda shanaad qisatu ciisa wa umuh, nabi ilaahay ciise iyo hooyadiis weeye. Qasadkada laga leeyahay qisooyinkaana waxa weeyaa layidhi ummaddan ummatul muxamada in la dhaalacsiiyo axwaasi dadkii annaga naga horreeyey axwaalahoodii waxay ku sugnaayeen in la dhaalacsiiyo, si waxa weeye ay ugu daydaan waxyaabaha wanaagsan ay uga daydaan waxyaabaha xuxunna ay ka fogaadaan weeye. Maxaa yeele ummad walba wax fiicanna way leedahay, wax xunna way leedahay. Waxaa loo baahan yahay dadka wixii fiican in loogaga daydo, wixii xunna laga leexdo. Maxaa yeele ummadda markaad arkayso waxa weeye ummadda dadkii wax dadki fiican oo ahlu khayrane waad ku dayanaysaa oo khayrkiisa uga dayanaysaa, kii ahlu sharane waad ka leexanaysaa oo sharkiisa ayaad ka fogaanaysaa. Nabiy llaahi nuux un badanaanu qisadiisa soo marnay, waxa weeye nuux laqabkiisa wahay waxaa la yidhi maaragtay waa la dhihi jiray magac ciise cabdulqafaar cabdullaahina waa la sheegay, cumri badan ayuu joogay oo qoonkiisa keliya ayuu dacwada ugu yeeraayey 950 sano. Waxaa la sheegay cumriga markaasi in maaragtay uu gaaray ilaa maaragtay 1240 sano inuu gaaray waa la sheegay. Marka hadda waxa weeye nabiy llaahi nuux hadda ka hor aan wax badan kasoo warannay, qisooyinkiisu way noo soo dhaqeen, haddase waxa loo soo celcelinayo waa xikmad hadda aynu soo sheegayna. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wala wallaahi laqad xaqeeqaha arsalnaa waanu dirnay nuuxa nabi nuuxowdha ilaahay ilaa qoomihi qoomkiisa ayaan u dirnay, faqaala dabeedna wuxuu yihi yaa qoomi qoomkaygiyow ucbudullaaha ilaahay caabuda, ilaahay cadeeca oo alla waxida weeye, maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah gayruhu ilaahay qeyrkiisa idinma sugnaanin afalaa tattaquuna sow alla ka cabsamaysiin, oo ilaahay subxaanahu watacaala cuquubadiisa sow kama baqaysaan, waa idinka ilaahay qeyrkiisa caabudaaye. sidaa markuu yidhi ilaahay wuxuu yihi faqaala almala'u mala'i waxay yidhahdeen jamici raggii maaragtay madaxda ahaay oo sharaafu qowmi ahaay alladiina mala'aa soo kafaruu kufriyey oo min qoomihi qoomkiisa kamid ahu ilaahay. Nimankaanu marka waxay la hadlaayeen dadka ayaga adbaacdood ahay, maxaa yeele dadweynuhu markaas waxay lahaayeen daday raacsan yihiin, dadweynahana mar walba adduunyada waxa lumiya waxa weeye dadka ay raacsan yihiin weeye. Waxay yidhaahdeen nimankaasi u dhay ilaahay subxaanahu watacaala, maa haadaa kanu ma ahanay yidhaahdeen oo nuuxa ilaa basharun bashar mooyaane oo mislukum idinka oo kala, maa haadaa kanu ma ahan ilaa basharun bashar mooyaane oo mislukum idinka oo kale ah, yuriidu wuxuuna doonayaa an yatafadala inuu sharafoogo calaykum korkiina uu ku sharafoogo, oo waxa uu rabaa inaad idinku raacdiin idinkuna isaga la raaco idinkuna waxa weeye adbaacdiisa aad noqotaan. Yuriidu wuxuu doonayaa an yatafadala inuu sharafoogo calaykum korkiina uu ku sharafoogo, walow shaa allahu alla hadduu doonaayo ayay yidhaahdeen inaan qeyrkiis la caabudin la anzala wuxuu soo deji lahay malaa'ikatan malaa'ika ee ilaahay bashar ma keeneen, markaas waxa weeye dadku way u qudbaynayaan. Marka ninkaana waxa weeye nin sharaf doona oo madaxtinimo ayuu doonayaa, waxyaabahan dacwadatan uu sheegaayane xukun ayuu ku doonayaa, sidaasay yidhaahdeen. Sida hadda dad badanoo waxba garata ah, haddii dad muslimiina oo dacwada fidinaayo ummadda dacwada uu yeera hadday arsaan laga yaabay inay yidhaahdaan dadkan xukun doon weeye waxyaaba noocaas, ayagoo ayagu danahooda inay fushadaan doonaayo inay dacaayo sidaas ugaga dhigaan. Marka hadda nabiy llaahi nuux xukun doon ma uusan ahayn, laakiin xukunka ilaahay oo markaas yimiday asagaaba waxa weeye in loo hoggaansamo cid walba laga doonaya, ee hadda ma ahan shaqsigu inuu isagu xukun doonaayo macnuhu maaha, laakiin xukunka alle asagaaba qas cid walba laga doonaya هذا قفانه ولا حسبه وحكم يناي ما له أهم سوادبه حكمك وحكم إلهي سبحانه وتعالى هذا لا بأس مرك وحيد يناي إن يدتك إن له هذا إكجيريان حق إكجيريان مرك أسوي إله هذا الله دو دون إله إنها غير كيس العابدين لا ينزل وجود سود جل هاي ملائكة ملائكة أو أن الدعوة كان ملائكة وكان لا بشر أم كان وح بشر أو قاد كرمها ما سمعنا من مغلير بهذا مسكا وحوية الدعوة النوح وكي يرايو في آبائنا آبيو غينا كما مغل آبيو غينا الأولين أخر ما سمعنا كما مغلير بهذا مسكا في آبائنا آباء غينا الأولين أخر وما يهروسي كما مغلير إن هو ما هو منها النوحي لذين إلا رجل رجل مياني رجل كأسوه به إساقه جلة والأي كفر أنت لك نوح لله يرادين وانا وعلان يرادين هذا نقفك وحوالي مركي آن لسي دونين وحال وفاق إنو والان يهب إنو والان يهب أيقع يا مركي أساها ودود خلاف صنطاي مركي أساها ويكوش يقع يا جنون بيكوش يقع يا سي معناها بدك أبدان عقل ويد أسيه فقويان أيو حيرادين إن هو ما هو مآم وحيرادين إلا رجل رجل مياني رجل كأسوه به إساق جلة والأي كفر أنت فتربصوا لكرت إيرادين به نوح استسوا إيرادين حتى حين وقت انتلاء جاري فتربصوا كرت إيرادين به نوح حتى حين وقت انتلاء جاري إلى أخذ مناي استسوا إيرادين أستقعد مدونه مركو لنت عيال لقرها حي سنة يا وإيس وهلئين إن عمر آدي آدو بير إلهي أصيدونه ومركاسي أيقنا إيسان قاركوب بجاري دوني وإيه جارنا إلهي سبحانه وتعالى وهلاقي دونه تاسيد ورك كاي ولا إيسان كايني هاي لقف كان مرفوع لمن عيو لما سلا إلهي الله سبحانه وتعالى فقول كان واسيل إنك ميت وإنه ميتون وهذا لمن عيسى عيو ونويد مد ونعود إلهي جيريد أن عدو البيت ومعنى عيسى مرسى عدو وحالو عبد هاي هاي حق إن لراع عبنا أن لوع لازم أي لوع هاي هاي عدو البحق إيه عدو قف جيريد أو جيريون عيني إذا يفرح إن قصر تمجرته محايا لإلهي سبحانه وتعالى أي عدو الب جعنتك هاي وعدو البقى بلد إلهي يكجب صار أجلسنا وقت استنقن ويعدو آفي صاحي مجد سيدة مركي وحبا نوي لهدين قال وحوده النبي الله النور ربي يا ربي ربك يا يو انصرني إيقر جارو له إن من كان بما في سبب كي ستجدون إبيليين قال وحوده النبي الله النور ربي يا ربي ربك يا يو انصرني إيقر جار أيو داي بما في سبب كي إبيليين أو داي بسابة تجديدهم إياي ويبيني سيبيليين وي oo ilaahay yuu halaag ayuu dhah laakiin hadda markaan he muddo badan la joogay weeye waa weeye 900 iyo 500 sano mar la joogay waaye hadda koor waa tan soo mar jirnay suuratu nuuh oo wuxii ila nuuh inuu la yimina min qawmik illa man qad aamana wa fi ilayhi qoonkaaga hadda ka bacay cirumay sano jistaalay wuu horuhu weey mooyaan markaas uu markuu xabaaray ilaahay markay isugu ajiibay wuxuu dhahay sida kan fa wuxayna waanu wuxiyoonow ilaahay ilaahay nabi nuuh waxa uu wuxiyoonay أنا اسمع الفلك دون تصمي أي وحيون أنا اسمع الفلك دون تصمي دون تصمي ذلك بأعيننا بورستين أنا كنت صمي أما بأعيننا حال أتكس غنتها بورستين وي وأما وأنا كحزنا إنه إيه وحينا وحي جينا وأمر كينا أما وأنا كل شيء نسأل الله صمي هاي فإذا وقت جاء ماذا أمرنا أمر كينا ونمنك كان هلا جود لجارنه أو وصار أو خرو التنور سمارت أو كرنه فصلوا قالوا فيها دونتاس من كل زوجين لبسهم في كل جودة اثنين لبسه قالوا وقال لك قال فاجنا قالوا إلا من ذو الميانة سبق وقلقي عليه فركيس القول قول فقلقي ومنهم أيها كميدة مويه ولا تخاذبني هنائي ولخ داغنوها يقصوا قادم في الذين كوا ظلموا ظلم قصلي إنهم أيها مغرقون فوى اللقرقين أيها ويه لذي الله نوح إلهي سبحانه وتعالى ونعو سميلها يا لوشيقية إلهي يا تعليمنا سبحانه وتعالى إلهي ملك الجهيل وصوت درالة شاري مركا سوى حب رالي صفين تسوى الله سمايو لبصنا أيو مركا سوى كسميها أي دور كيدا وحو كدقى در كيدا لسجيسا بدون عرل كيدا بل عينا وحو كدقى قنطن ارتفاع حق هوادنا وحو كدقى لصدنا وكدقى ليري مركا دونتان هدى يسيا كليا لصورة نوح أيانو كسامر لسحوق له هدى وحوى وين وساس كوع العلم ينو إلهي نور سبحانه وتعالى دونت سمي أيو ده إلهي سبحانه وتعالى وغلقتين أن نقص مي يوحي جينا فإذا وفي جاوي ماذا أمرنا أمر كينو وهو صار أو كرو الإلهي التنور في نارك أو كرو وها علام الله قد قال لي مركني من كان لها لا جاي tenaar meesha ku yiloo haweentiisu dibisa ay ku dubi jirtay ayaa waxaa la yidhi haddaad meeshaan biyosatoo baxa ayaad aragto doonta ku aruur ayaa la yidhi. Fasluu geliya udha ilaahay fiiha ayuu dha ilaahay doonta min kulli zawjayni laba sinfi kulligooda mid lab iyo mid idib weeye isniin laba ka geli ta'kiid weeye si waxaa weeye taranku u jiro weeye. Waxaa qisada ku sugan ilaahay wuxuu usoo kumiyey nabi nuux dugaagta iyo shimbirihii iyo qeyrkooda markaasi waxa weeye midka dakarka birisa uu ku qabanayo midka unsadaana biixda markaasuu gelinaya lay doonta waalaka ahlkaagana ku xambaaraan dhahna udha ilaahay oo geli doonta zawjadiisa fiicneed weeye iyo owlaaddeedii saam iyo xaam iyo yaafi tahay ilaa min duul mooyaane sabaqa u dhaqay ayuu korkiisa alqowdu qowlka udha ilaahay oo la halaagaayo waa zawjadiisa kaafirada ahayd wiilkeedii kancaan ahaayo hore aanu kusoo mari jirnay. walaa tukhaadibnii haygula khidaagna udha ilaahay fi ladiina kuwa dalamuu dulmiga falay waa qoladan hadda zawjadiisa iyo wiilkiisa innahum ayagu muqraquuna kuwa la maashaynaayo weeye faida sawayta markaas ku ekaatid anta adiga iyo wamin duulmacaka micigaaga ahaada udha ilaahay calaa fulki doonta aad ku ekaato ood fuushiin weeye faqul waxaad tidhahdaa alxamdu lilah mahad ilaahay baa iska leh alladii allahaasoo najaanaa naga koriyey min alqowmi qoomka adaalimiin oo daalimintahay doonta adiga iyo markaad ku ekaatiinoo dhahay inta ku raacsan ilaahay yaa mahad iskale naga koriya daaliminta saas dheh. waqul waxaad tidhahdaa markaa ka degaysane rabbi yaa rabbi rabbigayow anzilnii ideji munzalan dejin ilaahu dejin ideji mubaarakan oo barakaysan weeye wa anta adiguna allow khayru lmunziliina inta wax dejisa aligo khayr ayaa tahay saas dhahu dhahay waa markaad ka degaysa ina fii dalika udhahay ilaahay kaas lasoo sheegay amaaka nabi nuux iyo doontiisa iyo halaaga kufaarta la aayaatin aayada ayaa ku sugana udha ilaahay wa in kunnaa ayuu dha ilaahay wa inahu sa'niya kunna waxaanu ahaanay lamubtaliina udha ilaahay kuwa jahriba ayaanu ahaana udha ilaahay qoom nuuxa udha ilaahay wa in kunnaa waxaanu ahaanay intaanu khafafat innaasa qiyaas isinkeedu maxduuf waaye lamubtaliina kuwa jahriba udha ilaahay ayaanu ahaanay maxaa yeele waxaan usoo dirnay rasuul waa wacdiyey markii la jahribay oo qaada waayeenna waa la halaagay marka casharkeena intaa kuu ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.